No i kamery, RAV4. Będzie sukces? Niezawodność, bezpieczeństwo, ponadczasowy wygląd. Można je teraz kupić na wyprzedaży. To jak pan myśli, no? Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 21 lutego. Minęła, nie wierzę oczom, ósma minęła. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski mają dla państwa serwis trójki. Sąd w Gdańsku ogłosi wyrok w pierwszym procesie w sprawie zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza, usłyszy go pracownik firmy ochroniarskiej. Szef NIK-u zaproszony do marszałek Sejmu. Spotkanie przed południem. Świat filmu w żałobie. W stolicy dziś pogrzeb Jerzego Gruzy. Wyrok usłyszy ochroniarz, który razem z innymi pracownikami firmy zabezpieczał ubiegłoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. To wtedy nożownik zaatakował na scenie prezydenta miasta. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia w szpitalu. Dariusz S. został oskarżony o składanie fałszywych zeznań, podżeganie do tego kolegi z pracy i posiadanie bez zezwolenia pistoletu gazowego. Mężczyzna zeznał, że zabójca Stefan W. dostał się na scenę, bo miał identyfikator z napisem media. Okazało się, że kłamał. Podczas pierwszej rozprawy przyznał się do winy. Przyznaję się do wszystkich zarzucanych czynów. A w Wysokim Sądzie nie chciałbym próbować wyjaśnić tego, co się stało, bo po prostu nie potrafię. Spanikowałem i tak się stało. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Dariuszowi jest grozi 8 lat więzienia. Marszałek Sejmu spotka się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Elżbieta Witek zaprosiła Mariana Banasia na 11.30. Szef Izby tłumaczy, że chce spotkać się z marszałek Sejmu, ponieważ według niego działania prokuratury i CBA w siedzibie NIK-u były bezprawne. Jako prezes NIK stanowczo sprzeciwiam się naruszeniu konstytucyjnej zasady niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Niezależność Najwyższej Izby Kontroli traktuję priorytetowo i będę ją bronił wszelkimi dostępnymi prawnie środkami. Agenci CBA w środę przeszukali gabinet Mariana Banasia oraz jego mieszkania, w sumie około 20 miejsc. Działania miały związek ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych prezesa NIK-u. Za 2 godziny ciąg dalsze negocjacji w Brukseli w sprawie unijnego budżetu na kolejne lata. Przywódcy 27 rozmawiali do późna w nocy, ale nie doszli do porozumienia. Szanse na to, że szczyt zakończy się kompromisem, nadal są jednak niewielkie. Przywódcy wczoraj po południu przedstawili swoje stanowiska, później zaczęły się rozmowy jeden na jeden między szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, a premierami, prezydentami i kanclerzami. Te rozmowy w cztery oczy przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Według komentatorów to najtrudniejsze tego typu dyskusje w historii Unii. Przywódcy muszą załatać dziurę budżetową po Brexicie. Tymczasem między innymi Polska i Francja chcą utrzymania dużego finansowania dla rolników, a Niemcy apelują o środki na nowe wyzwania, takie jak technologie i ochrona granic. Cztery kraje, w tym Holandia, domagają się tymczasem głębokich cięć budżetowych, na co nie zgadza się między innymi Parlament Europejski. Rano Charles Michel ma przedstawić nowy projekt unijnego budżetu. Ten poprzedni, według części przywódców, był nie do zaakceptowania. Z Brukseli, Karol Surówka, Polskie Radio. Reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, scenarzysta i aktor Jerzy Gruza spocznie w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą świętą o 11 w kościele na Placu Teatralnym. Jerzy Gruza został zapamiętany jako mistrz inteligentnej rozrywki i satyry oraz twórca kultowych seriali. Reżysera wspomina Krzysztof Janczar, któremu Jerzy Gruza powierzył rolę Pawła Jankowskiego w serialu Wojna domowa. Matka się awanturuje, ojciec jak wraca z inspekcji z terenu, to robi inspekcję u mnie i też się awanturuje. To był początek mojej drogi aktorskiej. Na tej drodze właśnie moim takim wielkim nauczycielem był Jerzy Gruza. Jerzy Gruza stworzył też niezapomnianego 40-latka. Operator filmowy Jacek Zygadło, który poznał Jerzego Gruzę na planie serialu, podkreślił, że był to reżyser o niezwykłej intuicji. Miał świetną intuicję i stworzył fantastyczną postać, takiego trochę fajtłapy, ale uczciwego, no takiego właśnie 40-latka. Reżyser zmarł w wieku 87 lat. Agata Woźniak, Polskie Radio. Zbiórka się powiodła. Ratownicy podhalańskiej grupy GOPR będą mieli nową górską karetkę. Dzięki wsparciu internautów i słuchaczy Polskiego Radia udało się zebrać brakujące 85 tysięcy złotych na zakup nowego ambulansu i jego wyposażenie, mówi jeden z organizatorów zbiórki, Konrad Kruczkowski ze Stowarzyszenia Wiosna. Wiemy, że na przełomie marca i kwietnia ten samochód trafi do grupy podhalańskiej GOP i będzie służył każdemu, kogo życie i zdrowie w górach jest zagrożone. Bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Zbiórka będzie kontynuowana, bo wciąż zgłaszają się osoby, które chcą pomóc. Dlatego jeszcze przez 6 dni ta zbiórka będzie dostępna, a każda kwota powyżej 85 tysięcy złotych wesprze zakup dodatkowego sprzętu ratunkowego. Podhalańska grupa GOP dotąd miała tylko 5 karetek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, powrócił do studia. Najnowsze sportowe informacje. Ostatnimi sukcesami narobili apetytów, a tu mały klops. Nasi koszykarze od porażki rozpoczęli eliminację Mistrzostw Europy. 71-75 na oczach 11 tysięcy kibiców w arenie Gliwice przegrali z Izraelem. Ten mecz był, powiedzmy, w naszym zasięgu, ale na przekroju całego meczu popełniliśmy może o tych parę błędów za dużo, szczególnie w obronie. Faktycznie zabrakło niewiele, ale jednak porażka jest porażką i miałem wrażenie, że Izraelczycy grają po prostu lepiej i w obronie, i w ataku. Trzeźwo sprawy ocenił środkowy naszej kadry Adam Chrycaniuk. Lepiej spisali się szczypiorniści PGE Vive Kielce. Pokonali 33-26 Motor Zaporoże, notując 7. wygraną w 11. meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wiedzieliśmy, że Zaporoże nie ma nic stracenia, bo już w sumie nie grają o awans, bo matematycznie nie mają już szans. I to tak właśnie takie było groźne, że ci zawodnicy będą chcieli więcej tych rzutów oddawać. Dlatego trzeba było się mocniej skupić na tych zawodników i to się udało. Tak spotkanie podsumował bramkarz Vive Mateusz Kornecki. Ręczną zamieniamy na piłkę nożną. W ciekawszych meczach 1/16 finału w Lidze Europy Leverkusen 2-1 wygrało z Porto. Olympiakos przegrał z Arsenalem 0-1. Wolverhampton 4-0 pokonał Espanyol. Hetafe 2-0 Ajax. A Udogorec z Jakubem Świerczokiem w składzie przegrał 0-2 z Interem. Niestety nie udało mi się, panie Wojtku, ustalić temperatury. W roku 251, kiedy goci pod Razgradem ukatrupili cesarza Trajana Decjusza. Mi się wydaje, że tam było wtedy 10 stopni. Tak, ale w nocy. Tak. To teraz siatkówka i wyjazdowa wygrana 3-0 Chemika Police z Mladosti Zagrzeb, przybliżająca ekipę z okolic Szczecina do półfinału Pucharu CEF. Rewanż w kraju wydaje się formalnością. 7. tytuł Mistrza Świata w Formule 1 dla Lewisa Hamiltona już tak pewny nie jest, aczkolwiek Brytyjczyk nie zasypia gruszek w popiele i robi wszystko, żeby być jeszcze lepszym kierowcą. Do treningu wprowadził właśnie pilates, jogę i medytację. Wcześniej raczej z tych metod nie korzystałem, ale muszę przyznać, że mają bardzo dobry wpływ na moją kondycję, zwłaszcza psychiczną, stwierdził w wywiadzie dla francuskiego dziennika L'Équipe i dodał, że w ostatnim roku z diety wyeliminował ulubione naleśniki. Nie każdy by potrafił. Doprecyzujmy, że Hamilton od 3 lat jest weganinem. Znów o sporcie za godzinę i mięsa nie zabraknie. Deontay Wilder i Tyson Fury ostro starli przysłownie przed sobotnią, kapitalnie zapowiadającą się walką w Las Vegas o pas Mistrza Świata Federacji WBC w kategorii ciężkiej. No pan jest niewyczerpanym źródłem informacji, panie Krzysztofie. A on to pilates to w trakcie jazdy robi, czy... Wie pan co? Trzeba go było spytać. Może się wtedy rozluźnia. No właśnie. To był pan Krzysztof Łoniewski, jak zwykle przygotowany. Ja jestem średnio przygotowany, ale mam na kartce prognozę. Ten piątek, który mamy, który się rozpoczyna, zapowiada się jako dzień pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Możliwe są również opady deszczu, początkowo deszczu ze śniegiem, a potem na południowym wschodzie i w górach śniegu. Temperatura plus, plus, plus wszędzie. Malutkie 2+, czyli 2 stopnie powyżej zera w Zakopanem wystąpią. Natomiast w Suwałkach, Białymstoku i Rzeszowie 3 stopnie, w Kielcach i Lublinie 4, w Ostrowie, Łodzi, Katowicach i Krakowie 5, Bydgoszcz, Warszawa, Poznań 6, 7 stopni w Szczecinie, Gdańsku i Opolu, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi z systemem spieniania latte crema zapłacisz 1999 zł, oszczędzając 300 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzka niskie ceny. Mediamarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It's over. The jig is up. She told me she don't want to keep in touch. That's why I'm down in the mouth. I got the blues. She called me lazy. Say you don't try. Now you can kiss your sugar mama goodbye. Love stinks, that's why I got the blues. Now if you wanna see what happens when a woman lies, take a look at all of these tears I've cried. It's a hard way to go, that's why I got the blues. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 z czasem pracy do 40 minut, zapłacisz jedynie 1299 zł, oszczędzając 400 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. W studiu minister klimatu Michał Kurtyka. Dzień dobry. Panie ministrze, czy pan myśli o tym, co się dzieje za oknem i troszczy się i myśli, co to będzie? Czy trzeba będzie jeszcze bardziej przyspieszyć, niż to jest planowane w Unii Europejskiej i okolicach, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne? No, niewątpliwie dostrzegamy gołym okiem, że ta zima jest inna niż inne. I o ile mieliśmy taką sytuację, że czasem był jeden miesiąc trochę cieplejszy, a drugi mroźniejszy, o tyle teraz rzeczywiście ona jest wyjątkowa. Już chyba nie ma nadziei na to, że to się zmieni. No nie wydaje mi się, żeby w trakcie tej zimy w każdym razie mieliśmy szansę, a chociaż teraz ze względu na wegetację to już nawet zaczęłoby być groźne, bo przecież rośliny się zaczynają rozwijać już tym cyklem wiosennym. Natomiast niewątpliwie mamy tutaj jakiś trend, który obserwujemy wszyscy w trakcie naszego życia i te zimy, które ja pamiętam jeszcze za mojego dzieciństwa i mroźne Boże Narodzenia, no to już od kilku lat są za nami. Chociaż bywały takie zimy jeszcze w niedawnych latach, powiedzmy 10 lat temu, że troszkę śniegu było, może niekoniecznie w Boże Narodzenie, ale w ogóle można było i pojeździć na nartach, na sankach, a w tej chwili to już naprawdę jesteśmy chyba zupełnie w innym klimacie. No dobrze, panie ministrze, czy rząd może zmienić decyzję w sprawie neutralności klimatycznej? Czy możemy dołączyć do krajów, które deklarują neutralność klimatyczną do 2050 roku? Przede wszystkim to, co się wydarzyło na Radzie Europejskiej w grudniu, kiedy 28, wtedy jeszcze 28 krajów, bo przecież od 31 stycznia już nie mamy Wielkiej Brytanii, dyskutowało na temat neutralności klimatycznej. Wtedy podjęliśmy taką decyzję jednogłośnie, że Unia Europejska będzie dążyła do tej neutralności klimatycznej w 2050 roku, ale Polska będzie dochodziła do tego w swoim własnym tempie. I argumentowaliśmy wobec naszych partnerów unijnych, że znajdujemy się w nieco innej sytuacji, mamy inny punkt startowy. W związku z tym ta nasza sytuacja wymaga odzwierciedlenia w decyzji. Niemniej jednak, jako Unia Europejska podjęliśmy jednogłośnie zobowiązanie co do tego, że ta Unia będzie szła w tą stronę. Tylko właśnie co to znaczy we własnym tempie? Jeżeli wszyscy mają w 2050 osiągnąć tę neutralność klimatyczną, a my we własnym tempie, to znaczy, że my później. No, trudno jest spodziewać się, żeby traktować jedną miarą kraje, które są w bardzo różnej sytuacji początkowej. Tak? Mamy kraje, które w ciągu ostatnich 50 lat, takie jak chociażby Francja, rozwinęły bardzo silnie gospodarkę jądrową, energetykę jądrową. 3/4 energii w tamtym miksie pochodzi z takiego źródła, które nie emituje w ogóle gazów cieplarnianych. Tak, ja to wszystko rozumiem, tylko pytam, co to w praktyce oznacza, to własne tempo? To oznacza, że mamy inną strukturę gospodarki, mamy inną strukturę energetyki, ale też inne możliwości finansowe. W związku z tym bardzo dużo będzie zależało na tej ścieżce od tego, ile się nam uda również w ramach Solidarności Europejskiej pozyskać środków na to, żeby tą naszą energetykę transformować. No i teraz przy okazji negocjacji wieloletniego budżetu są takie dwie możliwości w grze. Czyli jedna możliwość, dołączamy do tych krajów, które mają tempo niezróżnicowane i w tym samym tempie dochodzą do tej neutralności do 2050 roku i wtedy dostajemy 2 miliardy euro, albo zachowujemy to swoje własne tempo i wtedy dostajemy miliard. Czy ten miliard, który jest albo go nie ma, to jest gra warta świeczki? Ja bym tutaj podchodził do tego zdecydowanie z rezerwą, dlatego że jesteśmy w samym środku negocjacji budżetowych. Te negocjacje budżetowe obecnie w Unii Europejskiej są wyjątkowo skomplikowane. Jest pan premier Mateusz Morawiecki dzisiaj, od wczoraj na szczycie w Brukseli. Dlaczego te negocjacje są komplikowane? Wyszła Wielka Brytania, w związku z tym pozbawia się budżet unijny bardzo znaczącego komponentu wkładu ze strony Wielkiej Brytanii. A z drugiej strony tradycyjni donorzy, tacy jak Niemcy, Holandia, bardzo mocno w tym momencie, ze względów również swojej polityki wewnętrznej, naciskają na oszczędności. W związku z tym nikt nie chce dzisiaj kontrybuować do budżetu unijnego i wszystkie argumenty są wykorzystywane do tego, żeby budować, gdzie się tylko da, jakiegoś typu rezerwy, jakiegoś typu warunkowania i tak dalej. Natomiast mam rozumieć, panie ministrze, że to jest jakaś zagrywka pokerowa? Na tym etapie że nie, trzeba to traktował... nie trzeba się do tego przywiązywać? Do takiej alternatywy? Dopóki mamy negocjacje budżetowe, wszystko może się wydarzyć i popatrzmy dopiero końcowo na ich efekt. To, co jest dla nas bardzo ważne, to jest to, że w rezultacie szczytu grudniowego Komisja Europejska odzwierciedliła w propozycji alokacji Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wyjątkową rolę Polski, dlatego że zostaliśmy beneficjentem ponad 1/4 środków, czyli na skalę wszystkich 27 krajów 1/4 tych środków ma przypadać Polsce. Ale nie wiadomo, jaka to jest suma. No, raz, że nie wiemy do końca, jak będzie cały budżet unijny wyglądał. Dwa, ta propozycja, która została na tym etapie przedstawiona, jeżeli chodzi o fundusz i mechanizm sprawiedliwej transformacji, ona nie była kontestowana, jeżeli chodzi o wielkość, natomiast być może będzie ulegała jakiejś dalszej ewolucji, ale ja bym raczej spodziewał się, że ona będzie musiała być zwiększana, dlatego że skala potrzeb związanych z osiągnięciem tej neutralności neutralności klimatycznej. Oczywiście w perspektywie 30 lat, ale... a mamy tutaj budżet, który dyskutujemy na najbliższe 7. Panie ministrze, rzeczywiście, jeśli rzeczywiście byłaby to poważna propozycja, 2 miliardy, ale przystąpienie do tego, że tak powiem, peletonu starającego się o neutralność klimatyczną, to wtedy warto? To równanie jest o wiele bardziej skomplikowane, dlatego że proszę zauważyć, że dotychczas myśmy rozmawiali w Unii Europejskiej na temat czegoś takiego, co się nazywało pakiet energetyczno-klimatyczny, czyli w centrum była energetyka i transformacja sektora energetycznego. Natomiast dzisiaj mówimy o znacznie szerszym pojęciu, jakim jest neutralność klimatyczna. I ta neutralność klimatyczna to już nie jest tylko energetyka, ale to jest kwestia transportu. Nie, zapominamy czasem, że największym źródłem emisji, czy w ogóle zużycia energii w naszym systemie są potrzeby związane z ogrzewaniem i to nie jest energetyka zawodowa, tylko piece indywidualne i transport. I w związku z tym to są kolejne komponenty, o których musimy myśleć. One są bardzo kosztowne, one są bardzo wymagające. One wymagają czasu. To nie jest tak, że można termomodernizować miliony domów w ciągu kilku lat. To jest pewien proces społeczny, a do tego dochodzi przecież też kwestia przemysłu, tak? Bo jeżeli mamy produkcję stali, jeżeli mamy produkcję nawozów, jeżeli mamy produkcję aluminium, to są potężne przemysły, które dzisiaj bazują na emisjach gazów cieplarnianych i ich przestawienie będzie wymagało dekad. Więc mówimy tutaj o bardzo długim procesie i to, co się dzieje w obrębie specyficznego instrumentu, jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, nastawiony na kilka regionów, to jest pewien wycinek, ważny, ale wycinek tej rzeczywistości. A jeśli chodzi o ten wycinek, czy można teoretycznie założyć, że rząd zgadza się na to, że będzie podążał szybszym tempem w zamian za większe pieniądze, ale przecież ten problem zostanie następcą, bo rządy nie są wieczne, prawda, i formacje nie są wieczne. Czy to zobowiązuje do konkretnych działań w poszczególnych latach, nie wiem, w poszczególnych pięcioleciach, dziesięcioleciach, bo ta perspektywa do 50 roku wydaje nam się teraz bardzo długa, to jest 30 lat. Tak, ale jak się cofniemy z kolei 30 lat wstecz, 89 rok, 90, to jest ta nasza transformacja gospodarcza, która miała swoje górki i dołki, która miała swoje lekcje, których żeśmy do końca nie odrobili, ale która miała też elementy pozytywne. Na przykład takie, że za każdym razem dbaliśmy, żeby nikogo nie pozostawić z tyłu. I to, co my w tym momencie argumentujemy wobec naszych partnerów w Brukseli, to jest takie, twórzmy realistyczne plany. Mamy często tendencję wśród naszych wielu partnerów unijnych do takiego troszeczkę pójścia pewnym ambitnym projektem do przodu, ale pozostawienia kwestia wykonalności troszeczkę z boku, tak, ale, nie mówienia. My mówimy, to jest kluczowe, jest to, żebyśmy spojrzeli na tą zmianę oczami zwykłego człowieka, żebyśmy byli w stanie transformować gospodarkę i społeczeństwo w sposób, który będzie dla wszystkich akceptowalny. Ale ja pytam o konkrety. Dostajemy czy to miliard, czy to 2 miliardy, czy jakąś inną sumę, miejmy nadzieję dużą. I co robimy po kolei? Jeżeli chodzi o etapy, to one są przez wiele różnych dokumentów bardzo mocno określone. Na przykład w tym momencie dyskutujemy o perspektywie budżetowej na najbliższe 7 lat w Unii. Tak? To jest konkretna perspektywa. Mówimy też o perspektywie 2030 roku, jeżeli chodzi chociażby o udział odnawialnych źródeł energii w miksie Unii Europejskiej. Niedawno zgodziliśmy się wśród państw członkowskich, że to będzie 32%. Natomiast w tym momencie nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen już proponuje rewizję tych celów na 2030 rok. Więc ta dyskusja nie ma tylko i wyłącznie charakteru takiego 30-letniej perspektywy, tylko też ma bardzo konkretne przełożenie na najbliższe lata. Czyli jeszcze nie wiadomo, co robić, z czym się to wiąże. Z czym się wiąże przystąpienie do tego zobowiązania co do neutralności klimatycznej konkretnie. Z jakimi działaniami i kto je będzie kontrolował, jeśli będzie, kto będzie sprawdzał, czy pieniądze, które dostaniemy, są wydawane. Czy to jest wszystko określone, czy jeszcze nie? Bo częściowo jest już określone w istniejących dokumentach, dlatego że, tak jak powiedziałem, na przykład cel 32% odnawialnych źródeł energii w 2030, 32,5% wzrostu efektywności energetycznej na 2030 rok, to są kwestie, które już zostały przesądzone podczas poprzedniej Komisji Europejskiej. Teraz przychodzi nowa komisja i ma pewne nowe zamysły legislacyjne, ale to jest jej początek, to jest początek pięciolatki, w związku z tym te elementy zostały zaanonsowane. Zupełnie o coś innego. Co tu się będzie działo w Polsce? Co będzie się działo w Polsce? W tej chwili mieliśmy protesty górników. Górnicy dostali podwyżki, trochę mniejsze niż chcieli, ale dostali. Czyli no, będzie to wszystko funkcjonować. Cały czas słyszymy hasło dekarbonizacji. Będzie ta dekarbonizacja? Kiedy będzie? Jeden z kandydatów na prezydenta powtarza, że do 35 roku nie powinno być w ogóle w Polsce węgla. Ani elektrowni węglowych, ani węgla używanego do innych celów. Czy to jest możliwe? Czy takie są plany? Kiedy węgiel będzie stosowany na przykład tylko w przemyśle chemicznym, ale nie w energetyce, nie w elektrowniach? To, co charakteryzuje nasze podejście, to jest taki zdrowy rozsądek i pragmatyzm. Bo jeżeli mamy system elektroenergetyczny, który tak jak w wypadku Polski jest w znaczącej mierze oparty o jedno paliwo, trudno spodziewać się, żeby z dnia na dzień ta sytuacja się zmieniła. I nie jest to tylko i wyłącznie kwestia społeczna, to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Musimy zapewnić taką transformację tego naszego systemu, który nie będzie powodował, że tego prądu w gniazdku ubędzie. A nasza gospodarka potrzebuje go coraz więcej. Stąd konieczność dobudowywania dodatkowych źródeł energetycznych, zeroemisyjnych i stąd będziemy szli w kierunku wiatru na morzu. Ogromny program inwestycyjny do tego, żeby skorzystać z tego, że ten wiatr na Morzu Bałtyckim wieje w sposób relatywnie stabilny. Można bardzo łatwo upasadowić te wielkie turbiny wiatrowe na morzu. To jest kwestia również energetyki jądrowej, która stabilizuje niesłychanie system i która również odpowiada na potrzeby takiego kraju jak Polska, który się silnie industrializuje, więc będziemy potrzebowali tej energii w sposób ciągły, 24 godziny na dobę, 365 dni w tygodniu. Słuchają pana górnicy i słuchają o elektrowniach wiatrowych na morzu, słuchają o energetyce jądrowej i myślą, a co będzie z nami? Co będzie z nimi? No ale tak jak mówię, proszę zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj, chociażby w taki dzień jak teraz, nie mamy za dużo słońca. Fotowoltaika jest bardzo dobrze dopasowana do tego puku letniego, ale potrzebujemy energetyki. Z kopalniami. Kopalnie są elementem pewnego systemu energetycznego. I będą? No ale w jaki sposób możemy zmieniać ten system w ciągu jednego dnia? Niewątpliwie udział węgla w polskim miksie energetycznym będzie malał. I co do tego, myślę, konsensus jest bezdyskusyjny. Natomiast to, jakie tempo tego procesu będzie, bardzo zależy od uwarunkowań społecznych, bardzo zależy od uwarunkowań technologicznych, bardzo zależy na samym końcu właśnie od naszych możliwości finansowych. To nie jest tak, że jako społeczeństwo możemy funkcjonować w tych samych realiach, w których na przykład Holendrzy. Tak? Ta nasza transformacja w odniesieniu do PKB per capita jest bardziej kosztowna niż chociażby transformacja takiego kraju jak Holandia. I te argumenty podnosiliśmy na Radzie Europejskiej grudniowej. One znalazły odzwierciedlenie w tym, że ta polska ścieżka do neutralności klimatycznej jest tutaj odzwierciedlona jako ta, która odróżnia nas od pozostałych 26 w tym momencie państw Unii. Czyli górnicy na razie nie muszą myśleć o zmianie zawodu. Ja myślę, że to jest kwestia, którą możemy popatrzeć rzeczywiście w perspektywie ostatnich 30 lat. Kiedy rozmawialiśmy o Śląsku 30 lat temu... Jasno, proszę powiedzieć krótko. To była zupełnie inna struktura przemysłowa. W tym momencie mamy raczej taką gospodarkę, w której brakuje rąk do pracy. Ja zakładam, że dla nikogo tej pracy w najbliższej perspektywie nie zabraknie. Dziękuję bardzo. Michał Kurtyka, minister klimatu. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wnusiu, robię prywatkę na ostatki. U, grubo. Przydałby się sprzęt grający i kilka sprzętów do kuchni. To co, idziemy do euro. Teraz w euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. I dodatkowo do lipca nie płacisz. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firmy bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje! Pytaj o Gripowita w swojej aptece. Zdrowit. Teraz w Mediamarkt. Szczęśliwa dwudziestka. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. A wszystko w 20 ratach 0%. Na przykład kupując złoty iPhone 8 64 GB z ekranem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. Do 20 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozwolą Państwo, że ogłoszę 8:30. Krzysztof Zyblecki, skrót informacji. Przed unijnymi przywódcami druga tura negocjacji. Najwcześniej o 11:00 wrócą do stołu rozmów w sprawie budżetu wspólnoty po 2020 roku. Szef Rady Europejskiej Charles Michel dopiero przed 7:00 rano zakończył dwustronne negocjacje z unijnymi przywódcami. Na szczycie w Brukseli liderzy 27 muszą się porozumieć, jak podzielić unijne fundusze, do których nie będzie się już dokładała Wielka Brytania. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotka się przed południem z prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowy domagał się Marian Banaś, bo jak tłumaczy, przeszukanie jego mieszkań i gabinetu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne było bezprawne. Agenci CBA weszli do 20 miejsc w ramach śledztwa dotyczącego oświadczeń majątkowych prezesa NIK-u. Według prokuratury działania były zgodne z prawem. Na wojskowych Powązkach pogrzeb Jerzego Gruzy, reżyser Wojny Domowej i 40-latka spocznie w Alei Zasłużonych. Te seriale kształtowały poczucie humoru Polaków i ich stosunek do rzeczywistości, mówi krytyk teatralny i filmowy Łukasz Maciejewski. One w tym przekrzywionym zwierciadle pokazywały absurdy, skrajne absurdy, ale też akurat w przypadku 40-latka i pomysły obsadowe. Andrzej Kopiczyński, Anna Seniuk, Irena Kwiatkowska, Roman Kłosowski. To były rzeczywiście strzały w dziesiątkę. Te postaci zapisały się w świadomości już kolejnych pokoleń widzów i też świetny scenariusz, który diagnozował to wszystko, czym był tamten czas w PRL-u. Jerzy Gruza zmarł 16 lutego, miał 87 lat. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Czym wiele zadrożono. Pozytywnie zaskoczyły wyniki produkcji przemysłowej. Jak podał GUS, w styczniu w skali roku wzrosła ona o 1,1%. Dziś o 10:00 poznamy dane o sprzedaży detalicznej i zdaniem ekonomistów pozostanie ona silnikiem wzrostu gospodarczego w naszym kraju. Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej dostaną 6% podwyżki. Zakończyły się rozmowy związków zawodowych z zarządem. To były trudne rozmowy, ale wypracowany kompromis wydaje się optymalny dla sytuacji, w jakiej znajduje się spółka. Mówi Tomasz Rogala, prezes zarządu PGG. Kompromis, który podnosi koszty, nigdy nie jest kompromisem w pełni zadowalającym. Natomiast no, skończyło się to na 6%, a nie skończyło się to na 12% i to jest dobra informacja. Podobnie porozumienie ocenił szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Górnicy ocenią, czy są zadowoleni, czy nie. Ja podkreślam raz jeszcze, według mnie, i mówię to zupełnie odpowiedzialnie, jeśli chodzi o sekwencję płacową, to nic więcej z tej firmy na dzisiaj się wycisnąć nie da. 6% podwyżki wynagrodzeń w Polskiej Grupie Górniczej to wzrost kosztów w skali roku o ponad 260 milionów złotych. Do wtorku, 25 lutego, nasi innowatorzy mogą się starać o udział w Polskim Stoisku Narodowym na targach w Hanowerze, informuje Ministerstwo Rozwoju. Wnioski w tej sprawie przyjmuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Jedno z największych na świecie wydarzeń związanych z produkcją przemysłową odbędzie się w drugiej połowie kwietnia. Tegoroczne wakacje w Turcji będą tańsze przynajmniej o $35 od osoby. Tyle do tej pory trzeba było zapłacić za wizę turystyczną, ale Turcja podjęła decyzję o zniesieniu wiz, między innymi dla Polaków. Będzie, proszę Państwa, ciekawie przy miejscowościach, bo widzę, że Darek poszalał, mówił o prognozie. Ale na razie informacja ta, którą już wielokrotnie powtarzałem, że piątek będzie pochmurny, ale też możliwe większe przejaśnienia, możliwe też opady deszczu oraz deszcz ze śniegiem, a na południowym wschodzie będzie tego w górach śnieg padał. Śnieg będzie. No i teraz te miejscowości. Poszedł tropem takich, powiedziałbym, alternatywnych rozwiązań. Albo sucho, albo mokro. Na przykład sucha rzeczka koło Augustowa będzie miała 3 stopnie. Podobnie będzie w Sucholaskach koło Giżycka. To mamy suchość. Natomiast mokra pierwsza albo mokra druga, mało tego, powiem więcej, mokra trzecia koło Kłobucka, tam będzie tych stopni 5. Z kolei w suchej, ojej, nie wiedziałem, że jest coś takiego, sucha mietła albo mietla koło Żnina będzie stopni 6. I jeszcze mamy Mokronos. No, Mokronos. To każdy wie, gdzie jest Mokronos. I jeszcze będzie sucha sucha Pścina. Koło tego będzie 7 stopni. Sucha Pścina. I mamy za granicę Mokrous. Och, kurczę, Czechy. Mokrouse. Nie wiem, jak oni akcentują. 5 stopni będzie i sucha w Syrii 15 stopni, a najcieplej Mokri w Indiach. No, to tam 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. A przecież stoisz taki młody. Podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. Ja to głównie mam niepewności, wie pani. Częściej się zastanawiam, niż wiem. Jak się panu z tym żyje? Ciężko. No, trzeba też powiedzieć, że wojny rozpętują ci pewnie siebie. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarz, wokalista Paweł Pablo Paweł Sołtys. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt szczęśliwa 20. Po 20 wspaniałych produktów w każdej kategorii. Na przykład kupując zmywarkę do zabudowy Hotpoint z szufladą na sztućce zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 150 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest bardzo ważna sprawa. Pan Paweł z Kielc informuje nas, niniejszym, że jego koleżanka z pracy, Edyta, zrobiła sobie tatuaż. Mało tego, Edyta jest skryta, to niezamierzony wiersz, proszę wybaczyć, i w żaden sposób nie chce ani powiedzieć, w którym miejscu umiejscowiła tę miejscowość, znaczy ten tatuaż, ani nie ma ochoty zaprezentować efektu tatuażysty. I z kolei prośba do mnie, żebym ja jakoś wpłynął na panią Edytę, żeby uchyliła rąbka tajemnicy. No ale byłaby to ingerencja w jej prywatność. Pani Edyto, pozostawiam pani wolną wolę, ale przyjdzie taki moment, że się dowiedzą. Pani zdecyduje, co będzie później czy wcześniej. To tyle apelu, jeśli chodzi o list słuchacza. A teraz będzie piosenka dnia. Paulina Przybysz, Minimalizm. Co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to poli. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Płacisz w technologii? Za co płacisz? Przecież masz.

No to pograliśmy troszkę, a za chwilę posłuchamy tego, co przygotował Marcin Pośpiech. Audycja podróżna. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Dzień dobry. W tej sprawie przyznajemy się bez bicia. Wszystko przez nas, czyli przez Trójkę. Co więcej, bardzo nam z tego powodu miło. Podróżnik Michał Szczęśniak tak mówi o swojej niesamowitej wyprawie na południowe krańce Ziemi, której nie byłoby, gdyby nie pewna audycja. Ta podróż na Antarktydę zaczęła się od Radia 3, bo ja kiedyś, dawno temu, to było chyba 7-8 lat temu, słyszałem audycję w radiu tutaj o ludziach, którzy sprzedali swoje biznesy po to, żeby kupić jacht i płynąć na Antarktydę. Tutaj w Trójce ta audycja była. Tak, w Trójce. I będąc w Ameryce Południowej, w Patagonii, w południowej części, tak sobie pomyślałem, właściwie przypomniała mi się ta audycja o tych ludziach, że mówię, jadę dalej na południe do Ushuaia, do tego miasta i mówię, chciałbym odszukać ten statek, tych Polaków, którzy płyną na Antarktydę. I wtedy sobie pomyślałem, skoro jestem już tak blisko, to może spróbuję złapać jachtostopa, który zabierze mnie na Antarktydę. Jak się łapie jachtostopa? To był mój pierwszy jachtostop. Ja nie miałem doświadczeń i w zasadzie nie wiedziałem, jak to do końca wygląda. Jeśli chodzi o autostop, jest dużo łatwiej, bo częstotliwość przejazdu samochodów jest dosyć duża i w ciągu tam godziny jesteśmy w stanie złapać ten samochód. Czasem wiadomo, jest to dłużej. Jachtostop wygląda trochę inaczej, bo jedzie się do portu i w tym porcie trzeba nawiązać dobre relacje z ludźmi, z właścicielami jachtów. I tutaj nie jest tak, że od razu pytamy, czy nas zabierze, tylko najpierw budujemy relacje, później pytamy, czy jest miejsce, czy mogą nas zabrać i jest to na pewno dużo bardziej czasochłonne, bo tych jachtów nie ma tak dużo, które pływają na Antarktydę. Czyli co, spędzasz po prostu w pubach, przy piwie, mówiąc wprost, z właścicielami tych jachtów sporo czasu, rozmawiasz i udajesz fajnego gościa. No jakbym przy piwku z nimi siedział, to myślę, że pół roboty byłoby zrobione, a to jednak tak nie ma, bo najpierw trzeba ich poznać gdzieś tam w porcie i tych jachtów no, jest trochę. No, jest, wiąże się to z tym, że trzeba pytać, trzeba pokazywać się. No, jest kilka sposobów na to, żeby no, ten kapitan gdzieś cię zauważył, więc jednym z takich sposobów też było to, że ja wydrukowałem swoje zdjęcie, napisałem parę słów o sobie, gdzieś tam przykleiłem w Bosmanacie, że dużo ludzi tam gdzieś przychodziło, widziało to zdjęcie i za każdym razem też no ja gdzieś tam się kręciłem. Najczęściej brałem sobie tam yerba mate, bo uwielbiam pić yerba mate. Jechałem do portu i tam gdzieś siedziałem na kei pijąc to i obserwowałem, z którym kapitanem mogę porozmawiać, kiedy kto przychodzi, więc no jest to czasochłonne. No mi zajęło szukanie jak to sobie tak naprawdę 5 miesięcy na tą Antarktydę, więc moja wytrwałość i ten czas no był dosyć długi. To Michał, to kto cię w końcu zabrał? Ja miałem kilka, chyba 5-6 takich statków, które no prawie mnie zabrały i też spotkałem ten jacht polski Selma. Zresztą chłopacy bardzo mi tu pomogli, bo nie mogli mnie zabrać, bo mieli komplet, ale dali mi i gumiaki specjalne, dali mi tam rękawiczki, czapkę, taki sweter dosyć gruby na Antarktydę, więc bardzo byłem szczęśliwy, że mogli mi pomóc chociaż w taki sposób. To było bardzo miłe z ich strony, a w ostateczności udało mi się popłynąć takim żaglowcem holenderskim. Miałem kapitana Holendra. Ty miałeś jakieś w ogóle umiejętności żeglarskie? Czy tylko siedziałeś na tej kei z tą yerbą i wtedy uczyłeś się żeglarstwa tak korespondencyjnie obserwując? Ja jestem żeglarzem mazurskim, więc na Mazurach od kilku lat już pływam, więc tutaj jeśli chodzi o umiejętności mazurskie, uważam się za dobrego żeglarza. Jednak to nie ma co porównywać z takimi umiejętnościami albo żeglowaniem na morzu, bo to są dwie różne rzeczy. Powiedz, jak sama Antarktyda? Antarktyda, no to jest piękny kontynent. Ja w ogóle tutaj muszę powiedzieć, że ja zakochałem się w tym kontynencie, jeśli chodzi... Tak naprawdę zakochałem się w ciszy tego kontynentu, bo będąc tam naprawdę nie ma dużej ingerencji ludzi i pływając po brzegach Antarktydy, no dla mnie to było coś niesamowitego, że mogłem mieć taki czas na spędzenie czasu też sam ze sobą i w ciszy i pamiętam, że będąc tam ja prawie mało co spałem, bo jakby czułem energię tego miejsca. Opowiadał podróżnik Michał Szczęśniak. Audycja podróżna. Dla młodych żeglarzy to szansa na prawdziwą morską przygodę. Ruszyła rekrutacja do Gdańskiej Szkoły pod Żaglami. W czasie 3-tygodniowego rejsu na jachcie generał Zaruski uczestnicy nie tylko poznają tajniki żeglarstwa, ale nabędą też wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących. Początek rejsu 11 dnia lipca w Gdańsku, koniec 6 sierpnia w Reykjaviku. Szczegóły do odnalezienia na stronie zaruski.pl. Od 2 marca Turcja znosi obowiązek wizowy dla Polaków wybierających się do tego kraju w celach turystycznych na mniej niż 90 dni. Obecnie wiza do Turcji kosztuje $35, czyli około 135 zł. W ubiegłym roku Turcja była drugim za Grecją najpopularniejszym miejscem zagranicznych wyjazdów Polaków. Las Vegas w kryzysie, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zawieranych w mieście związków małżeńskich. Sprawa jest poważna, bo po hazardzie branża ślubna jest najważniejszym źródłem dochodów w Vegas, przynoszącym rocznie $2,5 miliarda. Tymczasem w ciągu ostatnich 15 lat liczba organizowanych ślubów spadła o ponad 40%. Z dziennikarskiego obowiązku dodajmy, jeśli ktoś z Państwa rozważałby zatrzymanie spadkowej ślubnej tendencji, podstawowa ceremonia w Las Vegas kosztuje $77, czyli niewiele więcej niż 2 tureckie wizy. Wpłacamy, pokazujemy dowód osobisty i po krzyku sprawa załatwiona. A podróżna powróci. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Zanim Państwo ruszą w podróż jakąkolwiek, czy na Antarktydę, czy gdzieś bliżej, proponuję posłuchać jeszcze jednej piosenki. Show me how it ends, it's alright.